الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا، ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، صدق الله العظيم. دوستو بزرگو، کئی بار بیان کر چکا ہے اس سال بھی، اور یوں تو کتنے سالوں سے میں آ رہا ہوں، بیان کرتا ہی رہتا ہوں، کوئی نئی بات نہیں بیان کرنی ہے. جو بیان کرتا آیا ہوں اسی شاید کچھ تشریح ہو جائے، اس کی توضیح ہو جائے، مگر نئی بات کیا بیان کی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بیان کرنا تھا کر دیا. علماء اسی کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ. ہمارے تمام علماء مشائخ اسی پر بحث کرتے ہیں، اسی پر اپنے دعوے کو لے چلتے ہیں ہمیشہ. دار کل کتاب لا ریب فی، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. کوئی دعویٰ آج تک نہیں کر سکا کہ ہماری کتاب میں کوئی خامی نہیں ہے سوائے اللہ کے. یہ بھی معجزہ ہے. کسی کہا، کسی امریکہ کے آدمی نے سرچ میں نے کہ اس کے بعد کوئی آگے کوئی نہیں ہے، نہیں. اللہ تعالیٰ ہی کہہ سکتے تھے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے. اس پر ہمارے حضرت بہت فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسے باتیں بیان کی ہیں، اور علماء ان کو پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں، یہی کام کرتے ہیں. تو علماء کے اندر بھی اس قسم کی چیزیں آنی چاہیے، قرآن کا تأثر. قرآن سے بڑھ کر کوئی عقل کی باتوں کو سکھانے والا بھی نہیں ہے. علم تو علم عقل کی باتوں میں ہے. اس بنا پر ہم سب لوگوں کا وظیفہ ہونا چاہیے کہ قرآن پاک سے خاص شغف رکھیں. یہ نہیں کہ جلالین پڑھ لیا یا کشا پڑھ لیا دبت نہیں، اس کو تو ہمیشہ رکھنا ہی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن کو اپنا بالکل وتیرہ اور اس کا پورا منہج، اس کی پوری چیزیں جو قرآن کی ہو سکتی ہیں، ان سب پر نظر رکھنے کی ہم کو آپ کو ضرورت ہے. قرآن سے بڑھ کر کے کوئی کتاب نہیں ہے، لا ریب فیہ. کوئی دعویٰ اب تک نہیں کر سکا کہ ہماری کتاب میں کوئی خامی نہیں ہے، مگر اللہ کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی ریب نہیں. ہر آدمی کہہ سکتا ہے، آدمی کہیں نہیں سکتا، یہ اللہ ہی کہہ سکتا تھا. بہرحال ہم لوگوں کا تو طریقہ یہی ہے قرآن و حدیث. ہمارے حضرت ماشاء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجلس میں زیادہ قرآن پہ بات کرتے تھے. علامہ تشریف لائے، ان کے سامنے بھی وہی باتیں جو عام مجلس میں، وہی ان کے سامنے. علامہ ان کے استاد تھے، علامہ تو حضرت بھی ہمارے استاد تھے، لیکن ان کے سامنے بولنا آسان نہیں تھا. حضرت نے، انہوں نے کہا نہیں تم بیان کرو، بیان کیا انہوں نے حضرت، پورے وضاحت کے ساتھ اپنا طریق بیان کر دیا. میرے دوستو بزرگوں، ہم کو قرآن حدیث میں غور و خوض کرتے رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ جلالین پڑھ لیا، اس کا حاشیہ دیکھ لیا، بس تفسیر مفسر ہو گئے. نہیں، جتنا غور، لا ذکر کتاب لا ریب فیہ، اس میں ریب نہیں ہے، اس بنا پر اس میں غور اور خوض کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے، بہت ضروری ہے. اب یہ نہیں کہ جلالین پڑھ لیا ہے تو اب اس کے بعد کوئی نہیں، اس کے بعد بہت سی کتابیں ہیں. بہرحال میں اس پر آگے بات تو کہتا ہوں، چونکہ علماء صلاح دادا ہے طلبا، ان کو کتاب کا علم ہونا چاہیے، کتاب اللہ کا، اس کے لیے مطالعہ بھی ضروری ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق پر عمل فرمائے. اتنے علماء موجود ہیں، مدرسے میں آتا ہوں، یہاں کی باتیں میں بیان کرتا ہوں، وہاں کی باتیں نہیں بیان کرتا، یہاں کی باتیں میں بیان کرتا رہتا، پوچھیے بیان کرتا رہتا ہوں کہ وہاں ایسے علماء ہیں، ایسے لوگ ہیں، ایسی دلچسپی ہے بیان کرتا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان اجتماعات سے دینی نفع، ایمانی نفع عطا فرمائے. پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا جو بھی بیان ہو وہ اللہ تعالیٰ کے معرفت کے تحت، اللہ تعالیٰ کے جو کلام اللہ اس کے تحت ہونا چاہیے. کلام اللہ و سنت رسول اللہ، ہمارا وظیفہ کلام اللہ و سنت رسول اللہ، ہمارا یہی ہمارا اوڑھنا ہو، یہی ہمارا بچھونا ہو، یہی ہونا چاہیے. بہرحال ہمارے حضرت ماشاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریق تھا، وہ قرآن ہی میں بیان کرتے رہتے تھے. ہم لوگ جو پڑھنا شروع کیا ایک آدھ سطر پائے پھر چل پاتے تھے، پوری کتابیں 10-10 کتاب یہی جمع ہو جاتی تھی. تو علماء آئے شاہ صاحب کے شاگرد، کہا مولانا یہ تو بالکل شاہ ولی اللہ صاحب کا، شاہ انور صاحب کا یہ نظر تھا، 20 کتابیں جمع ہو جاتی تھیں، وہ بھی بہت آگے تحقیق پر، تو تحقیق ہی شروع ہو جاتی تھی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کتاب و سنت کے علم عطا فرمائے، اس سے دلچسپی پیدا فرمائے، اور اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے کی صحیح کرے. اگر پوری کوشش یہ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اب تک نہیں تھا اب سے توفیق دے کہ قرآن پاک سے خاص تعلق ہو، اور اس کے معانی سے، اس کے مطالب سے خاص رغبت، خاص اس میں ہو. بس اس کے بعد تھوڑا سا بیان کروں گا، زیادہ نہیں بیان کرنا ہے مجھے. یہ کھولا ابھی تو یہ نکلا تو سنا رہا ہوں. اس کو حضرت مولانا مجید بھی سناتے رہتے تھے برابر جو بات کرتے. حضرت عباس کی نصیحت، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، وقال العباس لابنه عبد الله اني ارى هذا الرجل يعني عمر رضي الله عنه فافل مني خمسا، میں دیکھتا ہوں کہ حضرت عمر تم کو بہت مانتے ہیں تو 5 چیزوں کی حفاظت کر رہا. دیکھیے ہم سب کے لیے نصیحت ہے، ان کو سناتے رہتے تھے حضرت حیات رمود. یہ 5 چیز حضرت فرمایا کہ عبداللہ نے قال العباس لابنه، ابا نے کہا یہ میں عبداللہ سے، میں تم کو یعنی عمر اس رجل کو ہم دیکھتے ہیں 5 چیزوں کی نصیحت کہتا تم کو وہ بہت مانتے ہیں. حضرت عمر کے متعلق کہا کہ تم کو ابن عباس سے کہا حضرت عباس ہے کہ تم کو یہ شخص یعنی حضرت عمر بہت مانتے ہیں، تو 5 چیزوں کی حفاظت کرنا، تب قرب باقی رہے گا، مطلب قرب ختم ہو جائے گا. پہلی چیز اس کو سناتے رہتے تھے، اس بنا پر نکلے تو میں سنا رہا ہوں ماشاء اللہ. وقال عباس لابنه عبد الله اني ارى هذا الرجل يعني عمر رضی اللہ تعالی عنہ يقدمك على الاشياء، اپنے بیٹے سے انہوں نے کہا کہ دیکھو حضرت عمر تم کو بہت پیش پیش رکھتے ہیں، لیکن 5 چیزوں کی رعایت کرنا تب قرب رہے گا ورنہ ختم ہو جائے گا. معلوم ہوا کہ کسی کی صحبت میں رکھنے سے اس کی مزاج شناسی بھی ضروری ہے، اس کی حفاظت، اس کے نگاہ کی، اس کے زبان کی، سب کی حفاظت ضروری ہے کہ نگاہ سے کوئی بات ایسی نہ ہو، زبان سے کوئی بات نہ ہو. بہرحال کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ مقدم کرتے ہیں تم کو، حضرت عباس فرما رہے ہیں کس سے، اپنے لڑکے سے، وہ خود بڑے عالم تھے، زبردست بنا رہے. میں دیکھتا ہوں کہ تم کو بوڑھوں پر مقدم کرتے ہیں، فافت تو 5 چیز تو یہ نہیں صرف شاباشی دے دیا، کہا اگر اس چیز کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو 5 چیزوں کے لازم کرو. فافل منی خمسن، 5 چیزوں کو حفاظت کرو. لا تفشین لک سرن، ان کے بھید کو کبھی ظاہر نہ کرنا. پہلی بات یہ اپنے لڑکے کو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں تم کو پیش پیش رکھتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں سیاست میں، تو 5 چیز ہو جائے تب یہ قرب باقی رہے گا. ورنہ ہم نے خود دیکھا بہت سے بزرگوں میں پالو رہے، کچھ نے کچھ ایسی گڑبڑ کیا نکال دیا گئے. یہ بہت سناتے تھے یقدموں کا الگ اشیاء. ابن عباس سے حضرت عباس نے فرمایا تو عالم نے یہ شخص یعنی حضرت عمر تم کو بہت زیادہ قریب رکھتے ہیں، तो देखो उस पूर्व के बचाने के लिए यह है कि पांच चीजों की रियायत करो, तब करीब रह सकते हो, ना कभी कभी मामला आएगा निकाल दिया जाओगे, ये फरमाते हैं। फाफद मिन्नी खमसन, इसी तरीके से मशायख वगैरह के यहाँ, बड़े लोगों के यहाँ अगर आदमी रहे तो बहुत एहतियात से रहना चाहिए। कोई बात, बहुत से लोगों से हम लोग इसी में पले ही हुए हैं, जानते हैं कितनी गड़बड़ियाँ हो जाती हैं करीब रहने वालों की वजह से। इस बिना पर ये नसीहत माशा वसूल्ला साहब बहुत सुनाते थे, इस बिना पर सुना रहा हूँ। यानी अमर यो कदम कला देशिया, उनसे कहा कि बड़े लोगों पर तुमको तरजीह देते हैं, बाद में वाफल मिनी खमसन, तो हफादत करो मेरे से, ला तफियन न लगा सिर, उनके रास को कभी जाहिर न करना। पहली बात यह, हजरत उमर जब तुमको मखसूस रखते हैं तो ऐसी कोई बात है जिन्हें कहूँ कि रात भाई बड़ा आदमी रात की बात भी करता है और तुम जाकर के दूसरे को पहुंचा दे, सब खत्म ही हो जाएगा, है कि नसीहत। ये चूंकि हमारे अंदर बराबर सुनाया करते थे ओलमा को, इस बारे में सुना रहा हूँ। मीनिंग कमसन ला तफियन न लहु सिर, उनके राज को कभी जाहिर न करना। वला तक्तबन इन अहदम, और उनके सामने किसी की गीबत न करना कि बेसबार हो जाओगे, आज तो अच्छा लगा तुमको उनको सुनने में, मगर वो पकड़ लेंगे कि इसकी आदत गीबत करने की। हमारे यहाँ के मामला है, बहुत खास आदमी थे, कुछ इनकी ऐसी बात हुई, भाई उनका जिक्र बस हजरत ये बस उनका जिक्र करना मत। फरमाते हैं वला तक्तबन, और किसी की उनके सामने गीबत न करना। गीबत क्या है? कोई बुराई करना किसी की, क्योंकि वो समझ लेंगे कि इसकी आदत है गीबत करने की। जब ये हमारी हमारे यहाँ गीबत कर रहा है तो हमारी बात ही दूसरों को पहुंचा सकता है, जब इसकी आदत ये है। वला यरे बनने अलेगा किसवन, और तुमसे कोई तजर्बा बना। वला तासियन ने लहू अमर, उनके किसी अमर की नाफरमानी मत करना, तब रह सकते हो। पूर्व जो है अगर बुजुर्गों में चलता है, लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों हम लोगों को तजर्बा ऐसे में रहे हैं कि उमूमन मशायख के यहाँ इधर उधर की बातें लगाते हैं। मक्के में रहते थे हजरत थानवी, और कहा अशरफ अली अब तुम यहाँ से चले जाओ, कुछ शुरू हो गया था कुछ इस किस्म में, बहुत सालिकीन से भी इस किस्म की चीज़ें होती हैं, जो खानकाहों में रहते हैं उनसे भी इस किस्म की चीज़ें होती हैं। इस वजह से हमारे हजरत बहुत मोहतात रहते थे, सुनने में किसी की बात सुनते नहीं थे, लेकिन एक बार इसको सुनाते रहते थे, इस वजह से निकला थे बाहर, यही निकली उला तख्ता आहदना, और किसी की गीबत न करना। गीबत तुम करोगे तो उसको भी गुनाह मुक्ता करोगे, तुम तो हो ही गुनाहगार, और ये वो समझ लेंगे कि जब ये उसकी गीबत मुझसे करता है तो मेरी गीबत भी दूसरे से कर सकता है, ये आदत रहेगी। ये सब अखलाकियात है, पूरी आया उलूम इसी से भरी हुई है। आया उलूम की जो शान है यही है, तो नफूस के ऐसे ऐसे मकायद उन्होंने बयान किया है कि दूसरा बयान कर ही नहीं सकता। बोला ये बन आने का किस बन, और न वो तजर्बा करे तो पर किसी झूठ का, किसी बात कही मालूम है कि झूठी में कही थी, फिर जिंदगी भर के लिए तुम्हारा एतबार खत्म हो जाएगा। इस बना मशाल के पास रहने वालों को इन चीजों को सीखना चाहिए, खुद भी अमल करना चाहिए, लोगों को भी बतलाना चाहिए कि भाई कोई गीबत शिकायत न हो। बहुत से लोगों के मामलात बड़े बड़े मशायत के, हम तो इसी में से पड़े हुए हैं, बहुत से जो मुकर्रबीन में से थे लेकिन मर्दूद निकाल दिए गए, यही उनका काम ही था, फिर वजीर से लड़ाना उनसे करना। खानकाहों की बात कर रहा हूँ मैं, इस बिना पर हम सभी लोगों को खानकाह हो या मस्जिद हो या मदरसा हो, गीबत से बहुत बचना चाहिए। गुनाह कबीरा में से है गीबत, बिना पर गीबत बहुत लायक तब बाद हुकुम बाधा, दूसरे की गीबत न करो। बला यरे बनना अलेगा कुछ बन, बला तासियन न लहू अमरन, और उनके नाफरमानी न करना। नंबर बला ये तरह निकाला, और तुम पर खयानत का इल्जाम न आने पाए कहीं, کوئی چیز کہا اور تو نے دوسرے کو دے دیا لے لیا کوئی اسے. قال الشعبی, شعبی نے کہا کہ کل ما من هذه الخمس خیر, کہتے یہ پانچ نصیحتیں ہیں جو ایک ہزار سے بڑھ کے نصیحتوں سے بڑھ کر کے ہیں. تمہارے ذکر تو میں سنا دیا چونکہ حضرت معاشا سنا صاحب وہ لوگوں کو سناتے تھے سب چیزیں. تو کہتے ہیں یہ پانچ چیزیں ہیں. کہا شعبی نے ان پانچ میں سے ہر ایک ایسا ہے جو پچاس ایک ہزار کے برابر ہے اللہ کے بعد. اس کے بعد دوسرا ہے میں اقول قد اجمع العارفون على ان معرفت اللہ تعالی مرتبۃ على معرفت النفس ومن عرف نفسه عرف ربه, جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اسے اپنے رب کو پہچان لیا. یہ بہت مشہور ہے, سبھی لوگ جانتے ہیں اس کو. میں کہتا ہوں حضرت بادشاہ اس میں داتا فرماتا ہے, میں کہتا ہوں کہ جملہ عارفین کا ہے اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت نفس کی معرفت پر مرتب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی معرفت اپنے نفس کی معرفت پر مرتب ہوتی ہے, بس جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اسے اپنے رب کو پہچان لیا. میں کون ہوں, اللہ نے ہم کو پیدا کیا بے بس ہے, اپنی کوئی قوت نہیں ہے, اپنی کوئی رائے نہیں, صرف اللہ ہی جو جاتا کرتا ہے. کہتے ہیں من بس جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اسے اپنے رب کو پہچان لیا, پر معرفت نفس مرتب ہوتی ہے اس امر پر کے اللہ تعالی اپنی معرفت تم کو کرا دے. اپنی معرفت بھی تم کو اسی صورت میں ہوگی جبکہ اللہ تعالی معرفت کرا دے. اور عام طور سے یہ ہے کہ حضرت حامی تشریف لے گئے, حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے ہیں, جبکہ وہ اشتراعی عالم بھی نہیں تھے, اسی معرفت کے لیے گئے. جب کتاب پڑھے لکھے لیکن اسی معرفت حاصل کرنے کے لیے حضرت حاجی صاحب کے خدمت میں گئے مکہ معظمہ میں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو اب بھی کبھی کبھی بیان ہونی چاہیے, تاکہ یہ تصور تو نام ہم لوگ کہہ رہے ہیں لیکن اصل دین یہی ہے. اپنے نفس من عرف نفس ہو عرف رب, جو اپنے نفس کو پہچانے گا وہی اپنے رب کو بھی پہچانے گا اللہ تعالیٰ. میں کہتا ہوں کہ جملہ عارف, ماشاء اللہ فرماتا ہے, میں کہتا ہوں کہ جملہ عارفین کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت نفس کی معرفت پر مرتب ہوتی ہے, پر جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اسے اپنے رب کو پہچان لیا. میں کون ہوں, میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں, میں خدا نہیں ہوں. پیر بھی اگر ہے تو وہ خدا نہیں ہے, وہ بھی بندہ اللہ تعالیٰ کا ہے. آپ کسی مرتبہ پہنچ جائیں عبادت کے یا مال کے یا وجاہت کے کسی اعتبار سے, آپ رب کے برابر نہیں ہو سکتے, آپ بندے ہی رہیں گے. اس طرح جتنی اپنی بندگی کا عشق کا اخفا ہوگا اور جتنی اس کی معرفت ہوگی وہی اللہ کی معرفت بڑھتی چلی جائے گی. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ لکھا تاثر الجوال مکیہ میں ایک ڈھیلا اٹھا ایک عالم نے اور وہ چھوٹ گیا, تو کہا تو انہوں نے کہا وہ میں کیا اپنے نفس کی معرفت کرتا, ایک ڈھیلے کو میں بدا نہیں کرتا. کہا یہ معرفت تھی اپنے زور کی معرفت, جس نے اپنے نفس کو پہچانا زور کے ساتھ تو اللہ کو پہنچانا قدرت کے ساتھ. کبھی آتے تھے اس سے جا کرنے والا ہے, کہا جی دیکھو میں نے لوٹا اٹھایا میں اٹھا نہیں سکا گر گئے. اب اس کرنے کے بعد کر یہ نہیں مطلب تھا کہ ایک لوٹے کی قدرت نہیں ہے کہ میں اٹھا سکوں کر سکوں. جب بندہ اتنا ضعیف ہے تو پھر خدائی کا دعویٰ کیوں کرتا ہے؟ اپنے ذوق کا استحضار, اپنے قوت کا مطلب کہ اپنی قوت جو ہے وہ سب ناقص ہے, کامل نہیں ہے. اس بنا پر طریق مانا یہی ہے, معرفت النفس سے مادہ ہو. طریق یہ ہے کہ نفس کو معرفت, اپنی معرفت مالہ مانے, جو اس کے لیے نافع چیز ہے اس کو بھی پہچانے اور جو چیز نافع نہیں اس کو پہچانے, یہ ہے طریق. میں کہتا ہوں کہ جملہ عارفین کا اس بات پہ اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت نفس کی معرفت پر مرتب ہوتی ہے, بس جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اسے اپنے رب کو پہچان لیا. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اپنے رب کو پہچان, بس معرفت نفس مرتب ہوتی ہے اس عمر پر کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنی معرفت تم کو کرا دے. اس میں بھی اللہ کا طرف رجوع ہو کہ اللہ ہم آپ کو کیا پہچان سکتے ہیں, آپ ہی ہم کو پہچانوائیے ہیں تو ہم پہچان سکتے ہیں. یہ سب باتیں طریقی ہے, تمام تصوف کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. وہیں جو حاشیہ نتائج اثرات میں ہے جو سید مصطفیٰ اور اسی کی تصنیف ہے. اس قول کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو اور اس کے صفات کو پہچانا اور یہ جانا کہ وہ سب حق تعالیٰ اور اس کے صفات کے آثار ہیں اور اس کے اسماء و صور کے پرتوں ہیں, یعنی جس نے جان لیا تو اس نے حق کو پہچان لیا. جس نے کہ ہم کیا ہیں, ہم کچھ بھی نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہم کو قوت دیا تھی اس قوت میں. کبھی کبھی فرماتے تھے دیکھو گئے ہم لوگ, دیکھو ہم نے لوٹا اٹھایا تھا, اٹھا اس کے گر گیا, وہ ہم لوگ یہ دکھلاتے تھے. آدمی اتنا ضعیف ہے کہ ایک لوٹے کو بھی اپنے قابو میں لے جا سکتا ہے. اس سے معرفت ہوئی تو من عرف نفس ہو, جو اپنے نفس کو زور سے پہچانا ہے تو اس نے خدا کو قوت کے ساتھ پہچان لیا. من سمجھ من عرف نفس ہو عرف عرب ہو, جو اپنے نفس کو زور کمزور ہم ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے, اڑ نہیں سکتے, تو اپنے رب کو پہچان لیا. اس نے مطلب یہ کہ جس نے باتوں کو ذوق اور شہود کے ساتھ جانا اور دلیل و برہان کے ذریعے سے نہیں, جن گناہ نے, کیونکہ یہ تو علماء رسوم کا علم, علماء رسوم کا علم جو ہے, لیکن علم جو معرفت والے لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا ہے کہ یہ طرح تمہارے اندر ذوق میں اصل قدرت اللہ تعالیٰ کو ہے, کیونکہ یہ تو علماء و رسوم کا علم ہے جس کا ہاتھ نہیں ہوا کہ حق تعالیٰ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب حق تعالیٰ کے آثار ہیں جو کہ اس کے افعال سے ناشر ہیں. جو کچھ ہم کرتے سرتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ قوت دے رہے تو ہماری قوت کچھ کام نہیں آئے گی. اس طرح جو کچھ اہل اللہ یہ سمجھتے ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی توجہ سے بیان کرتے ہیں. اگر انہیں چاہے آدمی بیٹھا ہے نہیں بول سکتا, بہت ہمیشہ ہوتا ہے کہ بزرگانی آئے علماء آئے ایک لفظ بول نہیں سکے, اللہ نے نہیں دیا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے تو اپنے علم کا عصمت ہوا کہ میں مجلس میں بیٹھا کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا بولوں. حضرت علی نے کہا لکھا ہوا ہے ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ بولوں کیا لوگوں کے سامنے. کہا کہ پھر ذہن میں آیا کہ جو تمہاری کتابیں ہیں انہیں میں سے کچھ سنا دو. کہا وہ بھی نہیں سنا سکا. تب مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ یہ بولنا بھی اللہ ہی کی طرف سے ہو سکتا ہے, نہیں تو اللہ خاموش کر دے ایک لفظ صحیح بیان. یہ ہے معرفت. تصوف میں اس معرفت کو جتنا زیادہ ہو اتنی وہ ترقی کرے گا تصوف میں. اسی طرح قوت غضب کے انضباط اور اس کو بھی عقل و شرع کے تقاضے مطابق استعمال میں لانے سے عالمی شجاعت, کرم, نجات, دلیری, صبر, حلم, عفو, درگزر اور برداشت بہت سی دوسری صفات ہمیدہ پیدا ہو جاتی ہیں. بس ایک غضب کا ضبط اتنی صفات کے حضور نے غصے کو ضبط کیا اس نے, اس غصے کے ضبط کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت سی نعمتوں سے اس کو نواز دیتے ہیں. اب ہم لوگ سمجھتے ہیں پڑھیے غصہ آتا ہے سب کو, فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک غصہ نہ. اب دوسرا کے ضبط کر لیا کیا کچھ ملے گا, وہاں کوئی تصور نہیں کر سکتا. غصے کے ضبط کرنے سے کوئی بڑائی ذہن میں آنے لگے اور بڑائی کو چھوڑ کر کے اپنے توازوں کا اظہار کیا اس نے تو بہت بڑی نعمت ہے. تصور یہی سب چیزیں ہیں جو خواتر آتے ہیں دلوں میں طرح طرح کے بڑائی کے اور اس کے, ان چیزوں کی طرف نظر نہ کرنا اور اللہ کی طرح. آپ نے وظیفہ پڑھا یہ سوچا کہ ہم نے کیوں گیا, نہیں سوچو کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے پڑھا. ایک مرتبہ لکھا تحصیل جواہر مفتی نے کہ ایک مرتبہ اللہ کہنے کو دنیا اور مافیا سے بہتر سمجھو. ایک مرتبہ جو ذکر شکر ہم لوگ کرتے ہیں کہ لیکن سمجھنے کی بات یہ, ایک مرتبہ انہوں نے لکھا ایک مرتبہ اللہ کہنے کو دنیا اور مافیا سے بہتر سمجھو. اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ توفیق دیا ہے کہ یہ تین مرتبہ ہم اللہ اللہ کر رہے ہیں, درشی پڑھ رہے ہیں, جس کا استحضار کی ہے ہمارا کمال نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو توفیق دیا. اب اس کے اندر چار چاند لگ گیا, بہترین سمجھنے کی ضرورت. کل تصور یہی ہے کہ جتنے اپنے احوال ہیں, اقوال ہیں, افعال ہیں, ان کو سب اللہ کی طرف سے سمجھے. اگر کوئی خطا ہوتی ہے اللہ سے معافی مانگ لے. اس بنا پر ان چیزوں کا استعداد جتنا زیادہ ہوگا انشاءاللہ اتنی ترقی ہوگی. رمضان شریف تو اسی لیے آیا ہے, نفس کے مضمحل کرنے کو, اس کے فنا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان بھیجا ہے. جلدی قوت خوراک اور پیاس ان چیزوں کو ضبط کرے گا تو اس کی وجہ سے چار چاند لگ جائیں گے اس کی وجہ سے. اس کو بھی یہی سفر کرنا چاہیے کہ یہ علاج ہے، یہ رمضان بھی علاج کے لیے آیا ہے، تاکہ اس کی وجہ سے ہمارے ظاہری اور باطنی جو صلاحیتیں ہیں وہ ابھر کے سامنے آ جائیں. اسی طرح قوت غضب کے انضباط، اس کو بھی عقل و شرع کے تقاضے مطابق استعمال میں لانے سے آدمی میں شجاعت، غصہ آتا ہے، کس کو نہیں غصہ آتا ہے، لیکن یہ سمجھ کر کے کہ اللہ تعالیٰ غصے کو ناپسند فرماتے ہیں تو اس کو ضبط کر لینا، غالب کہتے ہیں درجات کے بلندی کے سبب ہوا، وظیفے الگ، لیکن یہ ذہن میں جو چیزیں حضرت وغیرہ جاتے تھے وہاں تھانے، کیا وظیفہ نہیں پسندتے تھے فتح پور میں، لیکن حضرت تھانے کے کیوں جاتے تھے؟ اسی لیے جاتے تھے، کوئی بات ایسی خلاف ہے شرع دیکھی یا مسجد کے خلاف، اس پر دانت دیا، گاہ دیا، اب اس کو ایسے ضبط کیا، کہاں سے کہاں لوگ پہنچ جاتے ہیں. تو اس راستے میں کچھ دشواریاں بھی پیش آتی ہیں، آدمی اس کو ضبط کرے، برداشت کرے، اللہ کی طرف سے سمجھے، کوئی غصے کی بات ہے اس کے نظر انداز کر دے، یہ سب چیزیں جود ہے، سخا ہے، خرچ کرنا ہے، دل میں آیا کہ یہ شخص محتاج ہے، اس کی ہم نے مدد کر دیا، تو رمضان میں معمولی کتنے درجے اس کا بڑھ جاتے ہیں، یہ کتنے ثواب ملتا ہے، اور اس کا مرتبہ بھی اللہ کے نزدیک زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو یہ مہینہ بہت زیادہ رمضان آتا تھا برابر، حضرت ہم اسے کہتے تھے بھائی کچھ حاصل کر لینا، یہ خاص جملہ ہے، اور پھر کہتے تھے بے لڑکیوں سے جا کے کہو کہ رمضان آیا ہے اس کو کوئی حاصل کر لے، رمضان آیا ہے اصلاح کے لیے آیا ہے، ولایت ساتھ یہ مہینہ ہے، اس بنا پر اس مہینے میں پڑھا پاک تلاوت، ذکر اللہ، کچھ مراقبہ، یہ سب چیزیں بھی ضروری ہیں. یہ دفعہ انہوں نے رمضان میں تلاوت زیادہ شروع کر دیا ہے، حضرت فرمائے کہ ذکر کو لے کے چلو، اس کا ایک قرب ذکر ہے، ایک قرب قرآن ہے، دونوں کو ساتھ لے چلو گے تب کامیاب ہو گئے. وہ انہوں نے چھوڑ دیا، کہے تھے صرف ذکر ہی کو لے لیا، کہا نہیں قرآن کی جو تمہاری عادت ہے اس کو کرو. بارہ دن رات رمضان میں یہی ہوتا رہتا تھا، علماء جاتے تھے دیوبند کے جاتے تھے، دیوبند کے یہی سب باتیں بیان کرتے تھے، کوئی نئی بات نہیں ہے، دیوبند کے قائد تھے یہ سب وغیرہ سبھی جاتے تھے سر مدد. اللہ تعالیٰ ایک اور سنا دیتا ہوں، استقامت خود کرامت ہے، کسی بات پر آپ مستقیم رہیں، یہ نہیں کہ آج کیا کل کے دن چھوڑ دیا پھر دیا نہیں، لیکن بالجملہ پر کرامت و آگم ہوں. حاضر کرام یہ ہے کہ اصل کرامت ان حضرات کی، یہ بزرگوں کی اصل کرامت میں لے رہے ہیں کہ اصل کرامت ان حضرات کے نزدیک اس دار دنیا میں صراط مستقیم پر استقامت اور اللہ تعالیٰ سے تمام احوال میں راضی ہونا ہے، سب سے بڑی استقامت یہ ہے. دنیا میں ہر قسم کے حالات پیش آتے ہیں، ان حالات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھ کر کے برداشت کرنا یہ بہت بڑا سلوک ہے. یہ کہ رمضان میں غصے کو اور تیز کر دیا، پریشان کرنا تو نہیں، بلکہ اس میں اس کا استحضار ہونا چاہیے کہ ہم عبد ہیں، بندے ہیں، اللہ کے مرضی کے مطابق ہم کو رہنا ہے. اگر غصہ آتا ہے غصہ کو ضبط کرو، اور کوئی خواہش آتی ہے ضبط کرو، اسی سے مراتب کا اضافہ طلب. حاصل کرام یہ ہے کہ اصل کرامت ان حضرات کے نزدیک اس دار دنیا میں صراط مستقیم پر استقامت اور اللہ تعالیٰ سے اپنے احوال میں راضی رہنا، سب سے بڑی دولت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ ہے اس پر راضی رہنا، بہت بڑی کرامت ہے. اور یہی وہ مقام ہے جو عبودیت کا جامع ہے، اور یہ تمام مقامات سے آ رہا ہے. عبودیت کا پیدا کرنا سب سے بڑا کمال ہے، تجلیات کرامات وغیرہ کی کوئی ایسی چیز کی نہیں ہے جیسے عبودیت کو پیدا ہونا، کہ ہم اللہ کے بند ہیں، ہم کو بندہ ہی بن کے رہنا ہے، اپنا کوئی اختیار نہیں ہے. یہی وہ مقام ہے جو عبودیت کا جامع ہے، اور یہ تمام مقامات سے آ رہا ہے. چنانچہ مشائخ نے فرمایا ہے کہ مرد وہ نہیں ہے جو اپنا ہاتھ ہوا میں بڑھائے اور وہ درہم سے بھر جائے، بلکہ مرد وہ ہے جو اپنے جیب میں درائل رکھے ہو اور جب اپنا ہاتھ اس میں ڈالے تو نہ پائے اس کی وجہ سے اس کے اندر ذرا بھی تغیر مت. کہتے ہیں مرد وہ نہیں ہے کہ یوں ہاتھ کیا اور اس کے ہاتھ میں روپیہ آ گیا, مرد بلکہ یہ ہے کہ ہاتھ میں روپیہ رکھا اور ختم ہو گیا تب بھی اس کے چہرے پر بد بنا ہے. یہ ابلیا کا ابدیت اصل یہی ہے کہ اللہ کے مرضی میں بہت عمدہ مضمون ہے, بہت بڑے صاحب کا ابوبیت کا حاصل کرام یہ ہے کہ اصل کرامت ان حضرات کے نزدیک, مطلب ہم لوگ تو کرامت سمجھتے ہیں کوئی اڑنا بڑھنا یہ سب نادر چیزیں, ہمارے بزرگان فرماتے ہیں بہت اس پر بات کر دیتے ہیں اور ہمارے سامنے دیوبند کا ہو یا کہیں کا ہو, کہتے ہیں اصل کرامت ان حضرات کے نزدیک اس دار دنیا میں, اس دنیا میں صراط مستقیم بنانا سب سے بڑی کرامت ہے. اس فتنے کے زمانے میں صراط مستقیم بنانا سب سے بڑی ابدیت ہے اور سب سے بڑی بزرگی ہے, سب سے بڑی ولایت ہے. حاصل کرام یہ کہ اصل کرامت ان حضرات کے نزدیک اس دار دنیا اس دنیا میں صراط مستقیم پر استقامت اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام احوال میں راضی ہونا ہے, یہی وہ مقام ہے جو عبودیت کا جامع ہے. جو کچھ ہر چیز دوست میر اثر نیک ہو, جو دوست کی سطح پہنچے وہ سب ٹھیک ہے, اس پر مداومت یہ ابدیت کی جڑ ہے اور ابدیت ہی سے ولایت ملتی ہے. تو یہ ولایت ہے لعلکم تتقون, متقی ہو جاؤ پرہیزگار ہو جاؤ. یہ کہ اب ہم راضی ہیں, پیاس لگی ہوئی ہے, پانی موجود ہے, ہم نہیں پی رہے ہیں, جی تو چاہتا ہے, یہی ابدیت ہے. اسی ابدیت کے سکھانے کے لیے ایک مہینے کا مہینہ ہوا, جب اس میں تم اپنے کو ثابت قدم رکھو گے تو سال بھر بھی تم اس طرح رہ سکتے ہو, اور اسے مہینہ رکھا ہے زیادہ نہیں, مہینے سے ایک مہینے میں عادی ہو جائیے کہ غصہ آئے تو اس کو سخت کر دے. پیاس لگی ہوئی ہے, پانی موجود ہے, لیکن شریعت منع کرتی ہے رک جاؤ, رک جانا یہ سب سے بڑی ابدیت ہے, ابدیت ہے. اسی لیے تمام رمضان وغیرہ میں بہت زیادہ ہمارے بزرگان دین اس پر بحث کرتے رہتے ہیں. حاصل کرام یہ ہے کہ اصل کرامت ان حضرات کے نزدیک اس دار دنیا میں صراط مستقیم پر استقامت اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام اعمال, جو بھی غربت ہو, مالداری ہو, صحت ہو, بیماری ہو, اس سے راضی رہنا اصل ابدیت یہی ہے. اسی لیے بزرگوں کو جایا جاتا ہے, بزرگوں کو کوئی چیز ہوتی تھی حضرت بادشاہ پر مہمان صاحب کے بھیج دیتے تھے, کبھی وہاں تھانوی کے بھیجے, تمہاری اسلحہ ہمارے ہیں تم چلے جاؤ, وہاں جاتے تھے ہم لوگ, سامنے کی بات ہے. اس بنا پر اصل کرامت یہ ہے ان حضرات کے نزدیک, ان حضرات کے نزدیک اس دار دنیا میں صراط مستقیم پر استقامت اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام احوال میں راضی رہنا ہے. فقر و فاقہ ہو یا اور کوئی پریشانی ہو, اللہ کی اس تقسیم سے راضی رہنا سب سے بڑی بزرگی ہے, سب سے بڑی بزرگی. اسی کے لیے بزرگوں کے حال ہو جاتے ہیں تاکہ یہ کیفیت پیدا ہو جائے. یہی وہ مقام ہے جو عبودیت کا جامع ہے, اور یہ تمام مقامات سے اعلیٰ, تمام جتنے ولایت کے جتنے درجات ہیں سب سے اعلیٰ درجہ ابدیت ہے. ہر حال میں عبد بنا رہنا, اللہ کا بندہ بنا رہنا, جو ادھر سے آئے اس پر راضی رہنا, یہ اصل چیز ہے. اور رمضان کا یہی تحفہ ہے, کھانا پینا خاص چیز ہے, شہوت خواہش یہ, لیکن رمضان میں چھوڑا جاتا ہے. معلوم ہوا وہ عبادت ہی کا جو اور ڈھانچہ ہے, یہ نہیں بلکہ کھانا پینا چھوڑنا بھی عبادت ہی میں داخل ہے, فرماتے ہیں. اور یہی وہ مقام ہے, بہت بڑے آدمی لکھ رہے ہیں سب, اور یہی وہ مقام ہے جو عبودیت کا جامع ہے, اور یہ تمام مقامات سے اعلیٰ ہے. بندہ اصل میں عبد ہو جائے, اللہ معبود, بندہ کیا ہے, عبد ہے. تو جب اپنے عبدیت کو ظاہر کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے راضی ہو جائیں گے اور بہت کچھ. چونکہ مشائخ نے فرمایا ہے کہ مرد وہ نہیں ہے جو اپنا ہاتھ ہوا میں بڑھائے اور وہ درہم سے بھر جائے. کہتے ہیں مرد یہ نہیں کہ یوں کیا اور ہاتھ میں روپیہ آ گیا, مرد وہ نہیں ہے. مرد یہ کہ ہاتھ میں روپیہ رہتا اور یہ کیا اڑ کے غائب ہو گیا, درہم چہرے پاس نہ ہو. بہت, اور یہ تمام مقامات سے اعلیٰ, سب سے مقام کہا جانے ہم لوگ مقام کا, سب سے اعلیٰ مقام یہ ہے کہ اللہ کے مرضی کے تابع اپنی مرضی کو کر دو. اللہ کہتا نہ کھاؤ نہیں کھائیں گے, بھوک لگی ہے نہیں کھائیں گے, یہ ابدیت ہے. اللہ کو یہی پسند ہے, اس زمانے رمضان کے زمانے میں سب سے بڑی عبادت یہی ہے کہ کھانا چھوڑ دیتا ہے, بھوک لگی ہوئی ہے, پیاس لگی ہوئی ہے, لیکن چونکہ اللہ نے منع کیا ہے اس بنا پر ہم نہیں کھا رہے ہیں, نہیں پی رہے ہیں, اس کی وجہ سے سب عبادتوں سے بڑھ کر کے عبادت یہ ہے. وہ مقام جو ہے اور یہ تمام مقامات سے آ رہا ہے. چنانچہ مشاہ نے فرمایا کہ مرد وہ نہیں ہے جو اپنا ہاتھ ہوا میں بڑھائے اور درہم سے بچ جائے, بلکہ مرد وہ ہے جو اپنے جیب میں درہم رکھے ہوئے ہو اور جو اپنا ہاتھ اس میں ڈالے دم نہ پائے. مرد وہ نہیں ہے کہ یہ یوں کیا اور روپیہ آ گیا ہاتھ میں, یہ مرد نہیں ہے. یہ مرد اصل وہ ہے کہ جیب میں روپیہ رکھے ہوئے ہیں اور غائب پیشانی پہ کوئی بل نہ آئے, یہ ابدیت ہے, یہ بزرگی سمجھ گیا. اور وہ درہم سے بچ, بلکہ مرد وہ ہے جو اپنے جیب میں درائم رکھے ہوئے, اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے بھی جاتے تھے تم تو یہی سمجھتے ہو کہ جس نے اس طرح روپیہ دے دیا وہی بزرگ ہے. یہ بزرگ نہیں کر رہے ہیں, بزرگ یہ کر رہے ہیں کہ ہاتھ میں روپیہ رکھا ہے وہ اور غائب ہو گیا اور راضی چہرے پر اس پر بل نہ آیا پیشانی پر, یہ توکل. اور جب اپنا ہاتھ اس میں ڈالے تو نہ پائے اور اس کی وجہ سے اس کے اندر ذرا بھی تغیر اور پریشانی نہ واقع ہو. کتاب الزن ہے کہ کرامت حقیقیت تو بس دو ہی چیزیں ہیں, دو ہی اسی لیے سنا رہا ہوں, دو ہی چیزیں. ایک آدمی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ رکھتا ہوں, کہ ولایت کی بنیاد دو چیزوں پر ہے, عقائد کو صحیح رکھے, اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے اس پر قائم رہے, اور دوسرے یہ کہ حالات پر استقامات رکھتا ہوں. اگر غربت آئی راضی, مالداری ہے تب بھی راضی, غربت آ گئی راضی, اگر صحت مند ہے راضی, بیماری آ گئی تب بھی راضی. سب سے بڑا مقام یہی ہے کہ اللہ کے عمل پر, اللہ تعالیٰ کے معاملے پر راضی رہنا. ایک یہ کہ آدمی اہل سنت جماعت کا عقیدہ رکھتا ہوں, دوسرے یہ کہ طاعت پر استقامت, طاعت پر نماز روزہ پر استقامت رکھتا ہوں, بس ولی ہے وہ. ولی کے لیے بہت ہے, دو ہی چیزیں ہیں, عقیدہ صحیح رکھو اور جو فرائض ہیں کم سے کم اس کو ادا کرو. تمہارے ولی ہونے میں کوئی شبہ نہیں, لکھ رہے ہیں بہت بڑے آدمی لکھ رہے ہیں, ان کی آنکھوں کی ٹھنڈ, ان کی آنکھوں کے سامنے تو بس اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے خالص بندگی اور عبودیت کا اظہار ہوتا ہے. سب سے بڑی یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے آئے اس سے راضی رہنا تمام بزرگی کی جڑ ہے. ورنہ بڑے بڑے لوگ ہیں تھوڑی سی چیز میں بکواس کرنے لگتے ہیں اور سب دین کو چھوڑ دیتے ہیں. نہیں, اس چیز کی کوشش کرنا ہے کہ اگر کوئی چیز ہمارے خراب میں نفس کی آئے گی تو ہم اس سے راضی رہیں گے. جب یہ چیز ہوگی تو اللہ کی طرف سے عنایت ہوگی اور اللہ کی طرف سے ولایت ملے گی, سب کچھ اللہ عطا فرمائے گا. ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تو بس اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے خالص بندگی اور عبودیت کا اظہار ہے. چنانچہ ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ عبودیت جس میں استقامت ہو وہ ہزاروں کشف و کرامت سے بہتر ہے. وہ عبودیت ہم جو عبادت کر رہے ہیں اس میں استقامت ہے, اس میں کوئی تو تزلزل نہیں ہوتا, یہ سب سے بہتر ہے. بہت سی چیزیں محلات آپ کو مل گئے, سب کچھ ہو گیا, لیکن اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر آپ کا کوئی درجہ اللہ کے نزدیک نہیں ہے. اس بنا پر چیزوں کو جانو, پھر لکھ رہے ہیں جانو, یہ تفصیل جواہر مکیہ سے نقل کر رہا ہوں, یہ حضرت کو یہ عرب عالم کی کتاب ہے مصری کی, اس کا ترجمہ خود حضرت نے کرایا ہم لوگوں سے, وہ کتاب ملتی ہے اس کو تو پڑھ لینا چاہیے. جانو کہ کرامت فی نفسی عظیم الشان چیز ہے. کرامت جو ہے یہ کوئی بری چیز نہیں ہے جو بزرگوں کو ہوتا ہے, اس سے رد کرامت کا نہیں ہے, بلکہ کرامت کو سب کچھ سمجھ لینا اس پر نقیز ہے. اس اصل استقامت ہے دین پہ, تم مستقیم ہو تو کبھی تم سے کرامت نہ آئے, تو ولایت کے منافی نہیں ہے. اور اگر کرامت پر کرامت ہو رہی ہے اور تم فرائض کے بھی پابند نہیں ہو تو تمہاری کرامت معتبر نہیں ہے. یہ سب کی تفصیل اس کا خلاصہ ہے. جانو کہ کرامت کی نفسی عظیم الشان چیز ہے, باقی مذموم جو شے ہے اس کا طلب کرنا, یہ اللہ کو کرامت دیجیے. ایک صاحب حضرت کہتے خود ہی بیان کرتے تھے, میں نے کہا کیا تم چاہتے ہو؟ کہا حضرت ہم کرامت چاہتے ہیں. کہا مجھ میں یا اپنے میں؟ کہا اپنے میں بھی چاہتے ہیں. کہا کھانے کے لیے کرامت چاہتے ہو تاکہ مخلوق کو دھوکہ دے کر کھاؤ؟ بغیر دوں گا. بہرحال جانو کہ کرامت کی نفسی عظیم الشان چیز ہے, باقی مضموم جو شے ہے اس کا طلب کرنا. کرامت کو طلب کرنا ہے تاکہ لوگ مجھ کو بزرگ سمجھیں. یہ انتہائی مضمون چیز ہے, پورے طریقہ خلاصہ ہے یہ. یہ جانو حضرت ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانو, اور علامہ کے سامنے پیش کیا, علامہ ابراہیم صاحب نے یہ کتاب پیش کیا اور بہت پسند کیا انہوں نے. اور جانو کہ کرامت فی نفسی ہی عظیم الشان چیز, بڑی بڑی چیز ہے کرامت, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتے ہیں. باقی مضمون اس میں کیا ہے, اس کو طلب کرنا ہے, اے اللہ مجھ کو کرامت دیجیے, اس کی ضرورت نہیں ہے. جتنا بندہ تو اپنے جتنا مٹاتا ہے, جتنا اپنے کو کم سمجھتا ہے, وہ نہیں اللہ کے یہاں کرامت پاتا ہے, وہ کرامت اصل ہے. اس دنیا میں جبکہ تمام فتح فساد ہے, اس زمانے میں دین پر قائم رہنا اور دین کے خلاف وسوسہ بھی نہ آنا, یہ سب سے بڑی کرامت ہے. اتنا فرماتے ہیں جانو, جانو کہ کرامت بھی نہ کی بہت عظیم الشان چیز ہے. باقی مضموم جو چاہے بری کیا چاہے, کہ اس کا طلب کرنا اور اس کی تمنا کرنا. یہ دفعہ ایک حضرت تو بہت مسلے تھے, کہا تم کیا چاہتے ہو, یہاں رہتے ہو اتنے دنوں سے خانقاہ میں, چاہتے کیا ہو, کرامت چاہتے ہو؟ کہا ہاں. کہا اپنے اندر کہ میرے اندر؟ تو انہوں نے کیا کہا, کہا اپنے اندر, تم چاہتے ہو تاکہ کھانے کا سامنے کو. مطلب اس راستے میں بھی بہت سی چیزیں ایسی آتی ہیں جن میں شیخ کی ضرورت پڑتی ہے. اگر شیخ نہ ہو تو آدمی بھٹک گیا, کتنے بھٹک جاتے بھی ہیں. اب کسی پیسے سے تعلق رہتا ہے تو اس کو سنبھالے رہتا ہے. جانو کہ کرامت فی نفسی عظیم الشان چیز ہے. باقی مضمون جو شہ ہے اس کا طلب کرنا, کرامت کو طلب کرنا دنیا کے لیے, یہ مضمون ہے. نفس کرامت, کوئی کرامت پر نکیر کرتا تھا تو حضرت ہمارے ناخوش ہو جاتے تھے. کہا کرامت بری چیز تھوڑی نا ہے, کرامت کو طلب کرنا دنیا کے لیے یہ مضمون ہے. نفس کرامت مومن کو دیا جاتا ہے, اس کے اعمال صالحہ کے عوض دیا جاتا ہے. تو پھر اس کے بعد میں کرامت کو مطلقاً برا نہیں کہا جاتا ہے. جانو کہ کرامت فی نفسی بہت عظیم الشان چیز ہے. باقی مضموم جو چاہے اس کا طلب کرنا ہے اور اس کی تمنا کرنا ہے. کاش کی مجھ کو طلب ہوتی ہے, میں اڑ کے دکھا دیتا. بہت حضرت فرماتے تھے, وہ ہر کسی اڑ جاتے, کیا چاہتے ہو؟ کرامت, تاکہ کھانے کا ذریعہ بناؤ. تو بہت صاف بولتے نا, بہت حضرت کرامت فی نفسی بہت اچھی چیز ہے. اللہ تعالیٰ عطا فرمائے ہمارے اعمالِ صالحہ پر, تو ٹھیک ہے. اور طلب کرنا کرامت دنیا کے لیے, یہ بہت ہی مضمون چیز ہے. جانو کہ کرامت کی نفسی عظیم الشان چیز ہے. باقی مضمون جو شے ہے اس کا طلب کرنا, اس کی تمنا کرنا, اس کی جانب نفس کا مائل ہو جانا, یہ سب خواہشات نفسانی ہیں. کرامت کو اس لیے طلب کرنا تاکہ یہ سب خواہشات نفسانی ہیں جو کہ عبودیت کی منافع ہیں. بندہ اپنے متعلق کرامت کا طالب بنے, یہ عبدیت کے خلاف. تو ربوبیت میں آنا چاہتے ہو, الوہیت میں آنا چاہتے ہو, جو بچو جو مقام قرب میں داخل ہو شاہ, اس بات کو جس قدر سمجھ, دیکھیے اس بات کو جس قدر سمجھ لو گے, اس بات کو جس قدر سمجھ لو گے, سلامتی کے ساتھ رہو گے. سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. کرامت دیں ان کی عنایت ہے, نہ دیں کچھ نہیں. سب سے بڑی کرامت اس دنیا میں یہ ہے کہ اللہ کے مرضی کے مطابق اپنا عقیدہ رکھا جائے, اپنے اعمال کو رکھا جائے, بدعات سے بچا جائے, معاصی سے بچا جائے, یہ سب سے بڑی کرامت ہے. اس دنیا میں سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ اپنے نفس کا مقابلہ کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم کیا جائے. ابھی نفس کا مقابلہ ہی تو یہ ہے, کھانے جی چاہتا نہیں کھا رہے, یہ ہے کرامت. بہر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے فضل و کرم سے جو ہم لوگوں کو یہ موقع دیا ہے, میں بھی اس کو غنیمت سمجھتا ہوں کہ اتنے لوگوں کا جمع ہونا. ہم لوگ کیا مسلمانوں ہی کہتے ہیں کہ اتنے کیا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہوتے. ہم یہاں اتنے لوگ ہیں تو مجھے آج بہت شرابی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اصل حقیقت سے آگاہ فرمائے. نفس کو کچلنا, نفس کو شریعت کے مطابق لانا, یہ سب سے بڑی کرامت ہے. سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ نفس کو شریعت کے مطابق لانا, جو شریعت کہہ رہی ہے اس پر رہنا, یہ ہے کرامت, یہ ہے بزرگی, یہ ہے ولایت, وہ ہے خود بنی. اور اگر اس کے خلاف ہے, دن فرماتے تھے کبھی کرامت چاہتے ہو تم, تو کہا کہ ہاں حضرت. کہا میرے اندر کی اپنے اندر کرامت کس کو چاہتے ہو؟ پھر اس کے بعد کہتے تھے کرامت اس لیے چاہتے ہو نا کہ کھانے کا موقع ملے گا. نہیں, तब इस पर सख्त, इसी पर आप उनको सख्त कहते हैं, इसी बातें कहते ही रहते थे कि लोगों की नजर इन चीजों पर न रहे, अल्लाह की इताअत, अल्लाह की फरमाबरदारी, यही सब सुनाते रहते थे रमजान में। तो अपने बच्चियों को कहलाते थे मेरे जरिए से, देखो लड़कियों से, देखो ये बहुत बेहतरीन ये महीना है, इसमें महरूम न रहना। जब जब रमजान का अवकाश गुजरते थे, जब दो तीन दिन तक, फिर मुझको भेजते थे अपनी लड़की के पास, देखो अब रमजान खत्म हो रहा है, महरूम न रहना, अल्लाह की निस्बत ताल्लुक को दूर रखना, सब हम लोग आगाह रहते थे। लेकिन कुछ हासिल हुआ या न हुआ, लेकिन रहे इसी अंदाज से कितने साल तक। अल्लाह ताला दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला ये रमजान जो आया है, इसकी खुसूसियात, उसकी करामात, उसकी बुजुर्गियाँ हम लोगों को हासिल हो, और आगे जो काम साल भर के लिए ये शक है, अगर तकवा तहारत की जिंदगी गुजारा रमजान में, तो इंशाल्लाह साल भर तकवा तकवा ऐसे गुजारा होगा। अगर इसी को आपने दागदार बना दिया तो फिर कोई ठीक नहीं, कब क्या हो जाए। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक दे। ये शायद मेरा आखिरी बयान है, इस वजह से मैंने बयान थोड़ा सा तवील भी कर दिया है। उम्मीद है कि आप हजरात ने कुछ इसका समझा होगा, न समझो तो इन लोगों को फिर बाद में समझा दिया कि ये कहता था कि करामत कितनी बड़ी चीज़ है, लेकिन मकसूद नहीं है। मकसूद अपने को झुका देना अल्लाह के सामने, अल्लाह के सामने सरदरेज हो जाना है, अल्लाह के सामने राकीन हो जाना है, अपने आजिज़ी का इजहार हो। बड़ाई ये करामत नहीं है, बस करामत में और इन चीज़ों की में कोई मुनाफत, किसी पर एक पैसा भी ना हो, लेकिन अल्लाह के ताद में लगा हुआ है तो उसका जितना बड़ा दर्जा किसी का दर्जा नहीं हो सकता। इस वजह से अब मेरा तो ये आखिरी बयान है, कल चला जाऊँगा, अब यही सब बयान करता रहता हूँ बराबर, वहाँ भी लोग जाते ही रहते हैं, लेकिन बयान यही करता रहता हूँ इसे। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक दे, आप हज़रात को भी, सारे आलम को भी, जो रमज़ान का मौका है, कुतिबा अलैकुम सियाम कुतिबा अललज़ीना कमा कुतिबा अललज़ीना, इसलिए फर्ज है ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। तो हमको हर वक्त ये ध्यान में रहना चाहिए कि रमज़ान में जो हाल है उससे बेहतर हाल हमसे वाले होना चाहिए, और ये नहीं कि रमज़ान के जो हालात हैं उससे और कम हो गया तो मालूम है कि आपको जरर हुआ, नुकसान हुआ। इस वजह से पूरी कोशिश फरमाते थे, बहुत हजरत हमारे घर में भी कराते थे, देखो इसमें तुम महरूम न रहना, लड़कियों को अपने घर में महरूम, रमज़ान आया है बनाने के लिए आया है, इसमें कुछ हासिल कर लो, अल्लाह की नस्बत मोहब्बत ताल्लुक बराबर इसकी जात बता। वो आम मजमा से रहने लगा तो मालूम ही होगा कि आखिर में आम रुजुआत देवबंद हो गया, वो सभी हुआ रहते थे, लेकिन यही सब बातें बयान फरमाते रहते थे। ये ब्याज खास हजरत की है, उसमें से बारह मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि माशाल्लाह एक मुतब जमाने तक आप लोगों में रहा, मुझे आप लोगों को देख करके, इबादत को देख करके बहुत खुशी हुई, खुशी होती रहती है, बल्कि फ़ायदा भी होता है। अब दूसरी जगह जाना है, तय हो गया है, फिर तीसरी जगह जाना हो वहाँ अपने यहाँ रहा, तो बहरहाल ये अवकात दुआ कीजिए कि ज़ाय ना हो। जैसे और रमज़ान से अब तक महरूमी रही, अल्लाह इस रमज़ान में अपनी मोहब्बत, अपनी नस्बत, अपनी मार्फत से हम सबको नवाज दे, और मुसलमानों पर जो परेशानियां हैं, तरह तरह की परेशानियां हैं, अल्लाह उन तमाम परेशानियों से निजात दे, अपने रजा और खुशनुदी से हम सबको माला माल फरमाए। दुआ कीजिए ज़ाहिरी सेहत के लिए भी और बातिनी सेहत के लिए भी। आमीन आमीन कर रहे हैं। अच्छा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إني عفو أسألك العفو والعافية في الدين الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام معاملات کو آسان فرما دیجیے، جو پریشانیاں ہوں اس کو دور فرمائیے، رمضان شریف کے فیوض و برکات سے ہم سب لوگوں کو مالا مال فرمائیے، ساری دنیا کو مالا مال فرمائیے. اللہ تعالیٰ یہ بابرکت مہینہ ہے، اس کی قدر تو نہیں ہو سکی پوری، لیکن ہم لوگ لگے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادت کو دعا کو قبول فرمائیے. یا اللہ ہر قسم کی عافیت عطا فرمائیے، جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اس کو معاف فرمائیے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرمائے. آخر میں عرض ہے کہ حقیر آپ لوگوں کی خدمت میں آیا، جو کچھ بیان کیا آپ کے آگے حق و حق ادا تو نہیں ہوا، لیکن بہرحال لگا رہا. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس بیان کو، جو باتیں ہوئی ہیں قبول فرمائے، اور آئندہ کے لیے مشعل راہ بنائے. میں الحمدللہ آپ حضرات سے متاثر ہوں، برابر سال بھر ذکر ہوتا رہتا ہے آپ لوگوں کا، طلبہ سے لوگوں سے آتی رہتے ہیں لوگ. میں نے کہا کہ واقعی قدردان وہ لوگ ہیں، تو بیان کرتا رہتا ہوں جتنا ہو سکتا ہے، آپ حضرات کو یاد بھی کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو حفاظت سے رکھے، عافیت کے ساتھ رکھے، دینی دنیوی ہر قسم کی صلاح و فلاح سے معمول فرمائے، بچوں کو بھی عافیت دے، بوڑھوں کو عافیت دے، اور مدرسے کو چاہ خوب ہی خوب ترقی عطا فرمائے. لوگ خانقاہ کے نام پر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ خانقاہی صفات ہم لوگوں کے اندر پیدا ہو جائیں، اور اس کی وجہ سے دین دنیا کا ہم سب لوگوں کو بیش سے بیش نفع عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمت سید النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.